pesa muda mbubure Jambo la muhimu Amua kiume Amua kimoja nipate kujua Jambo la muhimu Amua kiume Amua kimoja nipate kujua Nipate kujua kabla hujafika. Chakula changu leo kinakuwa na chumvi nyingi. Kusema kwangu leo kuna kupasila. Fifte fifte nusu nusu demi demio. Mapendo yetu leo yanakuwa mate mateo. Papapo.